tay wax naa nag waxal al matlafi nisfu samani. Comme bu nee yow la nga joxe woon ci société gi dem na te du tee téeméeri junni liñ ci jënd ci marchandise yàgg ci joxe woon téeméer bi yéen a koy bokk. Waaw dañ lay wax ne kon léegi fayal yaa ko ameel juróom fukki junni téeméer bi nga xam ne moom lañ jënd woon marchandise bi tey ne ba léegi yéen a ko bokk. Te yow la nga joxe woon dem na waaw kon léegi yéen a bokk li fi nekk ci marchandise te nga ameel na waa ji te yow yaa gàddu nag léegi juróom fukki junni muy xaajub téeméeri junni yi nga xam ne moom la ci joxe woon te jënd ci marchandise nga waxal mutu la fi nisfu samani. moom la salaa bi wax naa wa illaa mooy wa in lam yaxsul xaltun lil maalayni laa xaqiqatan wala xukman wa talifa al maalaani aw axaduhuma kon fal maalu at taalifu damaanuhoo min rabbihi xaasatan walxadu allasi ibtiha ay usturiya li tijaarati bi xayri taalifi fa huwa mustarakun baynahuma ay bayna saaxibi taalimi wa saaxibi talafi wa saaxibi taalifi kama fi mudawana fa in rabiha falahuma wa in xasira fa alayhima. waxal al mutlafi ay mutlafi bi fathi llaam lay doon ay allasi talifa maaluhu nisfu samani allasi usturiya bihi l xarbu in kaanat shirkatuhuma bi nisfi wa illa fa bi xasabi maalihi. waxal ndax loolu ñu wax mooy atte ba rekk illa an yaclama ndare bu dafa xam moom waaja bi talafi ci sànku alali ka ca des fa lahoo kon moom lii mu jënd ci alali boppam ji ñeel na ko bu amee bénéfice wa xaleyhi te pertement ba war na ko bu amee pertement aw mucc la xan am na ngay wax ne mucc la xan la illa an yaddaa ya ndare bu dafa woote al axza jël marchandise ma maanaam jënd marchandise lahoo ñeel boppam tarab du ñu dengi ñu mujj nii am nga da ngaa wax léegi ne bu fekkee ne ñoom société nañ jotuñoo jaxase nag yaari alal yi du ci dëgg-dëgg du ci àtte nga waxal ne du tee société gi wér na bu kenn ka sànkulee ne borom pepp ma ci dëkk ba ñu sàcc ko du tee ki nga xam ne moo nekk fii ci sañ yi moom lam jotee jënd itam kookee sànkule day ñëw bokk ko moom xam ne lii sànkuwut bu bénéficoo ñoo koy bokk bu amee pertement ñoo koy bokk waxan nga itam ne kookee léegi dana war a rembourse kii nag loolee moo waroon andi muy pepp dañ sàcc ko waxan nga ne kii dana gàddu lu tol noona moom miñ toj boppam dana gàddul kii ñu jëlul alalam lam ko war a gàddul dana ko ko ameel. loolu nag daa am ñu wax ne su fekkee ne kii nekk ci sànc wi li mu yoroon ñu war ko société kële yor pepp ma ci dëkk ba xaalis la ñu ne bu fekkee jotu ko woon a jënde marchandise ñu yëg nag ni waaje war a andi pepp ñu boole ko ak xaalis bi di ci soppandiku mel ne téeméeri junni yi ci misaal dem tàmbali ci jënd marchandise teg xam nga xam ne teewu koo def loolu. am nañu ne bu fekkee ne teewu koo jënd marchandise dañuy jàpp ne moom bi mu jëndee marchandise boppam la ko jëndal léegi marchandise moo mee lu ca jar bénéfice am la bu dee am bénéfice bu perte it ba tey noonu pertement la waaye da nga yëg na nekkee moom am peppam jël nañ ko moom nag xaalisam mi ngi woon ak moom teewul mu dem jënd marchandise teg waaw kon moom day mel ne rek moomam marchandise mi kee peppam dem yoonam yëkkatu ci aw mutlaqan ji nag mooy nga ne waa ji yëgal ne peppam kee sànku na ak mu ñàkk koo yëg ñoo ci yam dong du tee rek li mu jënd teg moo ko sànku la ñoo koy bokk ñu def ni la waxan léegi fi wuute bi dañe nag mooy su fekkee ni moom daa wax ne man kat bi ma yëgee ne peppam kee sànku na ba ma demee di jëndi marchandise tam saa bopp laa doon jëndal di jublu ma moo ak société waaw foofu moom marché nañ ci ne kon wax ji gën a wóor moom mooy li mu wax mu am mooy boppam la jëndal loola moo ko moom ki sànku ne doon ci dara walaw gaaba ak doonte faddu woon na naqdu ahadihima keewu kenn ci ñoom ñaar in lam yëpp hut ndéem soriwut walam yuttajar te yaxantu fut li hudurihi ba ci teewam dafa wax ni duñu sart nak ne kenn ku nek wuur sa xalisam day teew dedet kenn ki man na baña teewle ku fekke ni sori wut te ba lañu soppandiku ci li fi teew lolé ñew rek dal lay bax bu bañ nga def ni bañ kat lay ñew wut ñu tambalé comme sahat ci li fi teew mom faaw dañu xaar ba lolé ñew wax na walam yuttajar li hudurihi suba ba rek di sarabi ne fa init tujira bil hadiri qabla huduri ghaibi kon fala tasihu ash-sharika bu ne bu fi alalike nekutam ñakate do wañ dara de kon dañ ko xaar bu ñew waye buñ tambule yakamti ba tambule li fi tew rek mu yok la bi zahabin dagalul nak ci rus wa bi warikhin ak ci khalis waaw xam nga lañ waxan fe moy ke day joxe wurus ke joxe wurus ba ke joxe khalis ke joxe khalis ba ke joxe yar yep wurus khalis ke joxe yar yep wurus khalis ni wax ni nak moy ke joxe wurus dong ke joxe khalis dong ko la toll ko ko lañ koy ay la tasihu ash-sharikatu bi dhahabin min ahadihima wa bi warqin min al-akhar nittimahi ash-sharikati wa sarfi ñu kon dañoo boole wéccete seen digënté wéccete digënté wurus khalis société boole ci boole yar ci ben contrat dañ koy ay bobu taxamay ni ak yari ñam wala wut tafaxa ak donti depo nañu wal don na ko wax legi dañuy ayé kenn ku nek joxew ñam bu ké joxé marchandise ké joxew ñam do ay bu ké joxé ñam ké joxé wurus ba xaliss do ay waye ñaar ñep boko joxew ñam wa koku lañ koy ayé ma tax mu né wala tasihu bi taxamay ni min ash-sharikayn in ikhtalafa jinsan lool da ko wax ngir bal xal rek moy aw sanhatan aw qadran waye bal wala wut tafaxa ma tax wala ittafaha ja lay bal xal ma tax muna in ikhtafa ja wala ittafaha ay attahama nawhan wa sanhatan hal mashhuri allasi rajaha ilayhi al imam malik radhiyallahu ta'ala anhu li'annahu yalzamuhu bayfu tahami al muhawadati qabla qabdihi id kullu wahid minhuma baha lil akhari ba'da tahamihi bi ba'di tahami al akhar wa baqiya al ba'du allasi bahahu kullu minhuma tahta yadihi fa idha biha li ajnabiyyin faqad biha qabla qabdihi kana nak wala nuy tambale nu wonene fen waxan dembu ci wote bana wahal illa an ya'lama bi talafi fala huwa halay aw mutlaqan man nga japp lu gëna wor rek li gëna wor dal moy ñom ñaar ñu japp boole seeni alal société ko su fekke ni alal li kenn ki da sanku kenn ki mom yegg nako té li wara joxe mom ci société gi sankout ay jamono dañu wara bay société gi nonu mom nga xam alalam defu ko nenn mu dal ko jëmeeli ci walu bopum rek defal bopum te xamne ke alalam mom sanguna waaw bu fekke nak yoy jamono gana bu mu xamé ni alal ke sankuna te mom alalam ji mi ngi ni jaay ko ci won dara ni xaliss la won rek dugaluk ko won fenn bu ko yegge won fool beti gu nak legi dem jënd ci marchandise tek nak waaw dañuy japp ne kon li gëna woor dal moy mom rek mom yefum kem doonu ci dara bu perte mom bu amé bénéfice mom waaw dalam na waxan nan ne société mom bu ko ñaari mukalla yi waxante ba jugo rek mu dal nek lu sax lola tax na nu wax ne bu fekke ni alali ke sankuna waye bu muy sanku fekk ne nak kitam alalam jënde wut ko marchandise tek waaw kay fofu nak moy fi nga xamé mom mu la waxon dem ba légui société ki moy wé ke la alalam di dem du téw bokk ki alalam ji nga xamné mo fi nek te jënde ko marchandise tek waxan boba nak ni ñu def moy ke nga xamné mo alalam dem dé rembourser ki ndax lañ bokk li ki alam nek fa nopi bokko motax ke war ko rembourser lu tolo lam ko wara jox ñu waxan dem ci waxalal mutlafi ni su tamane tay na mu tambale ci suma in atlaqa top dem boyal na ñom ñaar at tasarrufa sofandiku wa wa in binawhin ak don ta ci wenn xet la fa bu fa wadatun mo ñu wax sharikatu mufawada man da wax ne société day ñaari xaj amna sharikatu mufawada amna sharikatu aynan ya na bu fekke da ngeen ni jubo ci boole seen alal te kenn ku nek señ ta sofandiku do ci xaar su morom mu tew fa mu ñak fa tew señ ga sofandiku do ko ci xaar ci dara do ko ci gis ci dara lay wax sharikatu mufawada bu ci boole na ngeen def ko ci boole matière yépp nga xamné amul matière bay baye be lu ne dal ku ne señ ta sofandiku do deglu su morom kon lolu sharikatu mufawadati la hamala bu fekke dañ ja len ko jagle ci wet nak ñu ne nangum dal walu tisi dal mom kene fu nek wax nga sama rom ne ko jël nga ci neganiko mom la nga ci tawfaniko mutuma xaar waye ñu ne lu bëkk te lool nak bala nga ci jëfëndiko non ci diso bokku ci xalaat kon lu boba sharikatu mufawada la waye dañ koy woy xassa watax ne woon binaw hin fekke dal dañ né ñaar ñoom ñaar ku ñu mëna sofandiku moy at tasarrufu li kullin minhumā fi jami'ihimā yattajirān fī bi an jahalahu kullun minhumā li sāhibihi fi ḥudūrihi wa ghaybatihi wa bilā idhnihi wa 'ilmihi wa fi ash-shirā'i wal bay'i wal ikrā'i wal ikrā'i wa nahwihā ñepp dafa bëgg wala xal nak motax mu in kāna itlāhu fi jami'i anwāhi mā yattajiru fī wa yabal wa in kāna bi nawhin wāhidin mimmā yattajiru fī kal barsi aw al hitri بس موي تيسه هترو موي لا كولين ولا يفسدها دوكا ياق نك انفراد احدهما ويتو كين سي نيوم نار بيشين سي دارا واو مانام نك كين سي نيوم نار ام فيلو برال بوفم ديكو جاي ديكو جايال بوفم فيك ياقنكو مي لغي لي وارا لغي سي ال سوسييتي دي ريك دوتي وان دارا لول مانا نك منغا بوك كي سوسييتي في تو تيغ ام في يو سيفي بوب يو خم نانكوي دوخال سي ويت fekke lol la yaqal li nga wara liggey ci li ngeen sekk rek batay la matale sa waru gar ci li ngeen sekk rek baxna rawante ne sax nga wut keneen tek fa te yow fete ci li nga wara def ci suyeti lo ko nga xamne mom dara nekku ci mom lay waxna bi shay'i min al mali yattajiru fi li khassati nafsihi iza dakhala ala hamalihi fi mali ash-sharikati bi khadri ma lahu fihi wala man itam bi khadri malihi fi ana buñu xasse ju wala ci li liggeyam ci al sujeti mom du manki kon ganaba lam beral fay bopam diko yengalale ci walu bop mom ko bokku ci sujeti bi duñ dara diak dara wala ho ñal nako an yatabarra mu ciobarew inista alafa ndem sakona kiliyanu bi ci mom neena kenn ku man don ci ñom ñaar man nga jek jek jël ci al sujeti bi joxe rek nonu fekke da nga ca jollu ami client moy bari client yi lay wuti aw xafa wala moy ka iharati alatin niki amle juntukay wa daf ci kisratin ak jin manam joxe dogu mburu neena yalla jiyena ko bok moy al sujeti waye bu fekke la nga cey joxe da niw lol mu solo melne kenn ko abdu juntukay rek nga amal ko bu liggey andi wat ba ku yelwan nga sax ko dogu muru ni dem am ba ni ki nga abal kenn baak wala semmi wala gennu mu dem faj ajum andi wat ba li wax yi mu non dal neena amu sala sara bi sax neena wa in akhara ahaduhuma ghariman bidaynin aw wadaha lahu minhu nadaran wasti'lafan fi tijarati li yestariya minhu fil mustaqbali jasa neena fekkone kenn ci ñoom ñaar nit da ñew amel leen bor wara fay mu yekku ba ca kanam te jublu ci rek mu doon seen client bo xamne day sax ak ñoom di jënd ba sax mu far ko wañal lam ko amelon ci bor ñu ñu amelon mu wañal ko ndax bëgg rek mu jënd ci te baña bayyi walepp neena dina daan wayubdiha ak mu yobante aw neena kenn ci ñaar man nga ne kenn ci ñaar mbalu ci ñaar manam dal ñu bokk society dal bu de ni ñu waxe la kenn ki mëna jël ci al ci alal yi yobante ci marchandise kuy dem mu ne ko bo demé jënd ci marchandise andal li ba bo demé jënd ko kul mu ko ñu mu ñew naw bo yu bëgg ha moy te mu yobante na sa waxna ay yad fa hu malan min mali sharikati liman yashtari bihi bidahatan ma'lumatan min baladi kaza wa yursiluha aw yaqdamu biha li sharikayn koy yonne ba mu ñew mom andi len ko wa yuqarida ak mu xiraadante neena sax fuñ toll ni bu ngeen amé alal yu sujeté bo gisé ko wo lu mën nga jël ci wurus wo ba xaaliss ba jox ko ko mom bu dem commerce ji te ñoom jubbo ci bénéfice dafa mu xiraad dal mu dem commerce ji bu ngeen séddo bénéfice nak te na ngeen juwo rek lay walu société bi ñu société mom mi jël walam wayo di ha ak bu denkaane li hovelin ngir ngad neena sax ala ñu bokk al li société mën nga ko denk kenn bu fekke ne ngad wax nga ko denkaane melne sa mur dafa mabbu manam sa mur da mabbu wolo to fa denc ba am ko ab fa dekk ci ko xamne xamne ko ci lobuté ñu wax misal ka haddi mi jidarin waxu do ci jaari soy ni mana tax nga jël al société denkaane ko du ci ay dara wa illa ndem du ngant tax nga denkaane ko nak damina mu gaddu ko wo denkaane al société ci té ngant waral ko rek daldi wara fay wa yusharika sañna bokale itam fi muhayyan ci luñu ragnal nga wo keneen ne ko su société bi day mën nga ci bok ci ak walu sangam nangam day mën nga ci bok sañu ko ci bolé wat mu dal ci bok ak ñepp sañ ci li nga ci sañ yaag ñinga ñëkkal bokal waye légui ak walu rek ma dalu rañu nga ne ko li mom kay def kay bokku ci li mom lool rek tan ko bolé mel nga ne ko amna quota bo xamné sima lay don dal bu société mom mu bokku ci wa ko def am bokku ci gogo quota ci quota bobé rek ba quota ci ba yéne non xani walu gu rañu gu rek tan ko mu bokku ci de sañu ko bolé ci lepp mom loolu patene daganna ko yuqila ak mu xatchal waw neena al society bi do ayo nga ci diisu kenn bu fekke ne amna ku jëndal ci yow ci marchandise sum society bi bu la nexé jubo mom ci xatch ak mom manam delo ko ngeegam mu delo la marchandise mi ngi ko jaayoon ko ay way walli ak mu mengale ko ak mu fétalé ko fétalé moy marchandise mo xamni ngi bokkon ci alal société bi nga joxé ko kenn ñëgë ñu ko jëndé won non rek nga xamni yoko ci dara ñu ko jëndé mo ci alal société bi far ko fétalé non rek waaw loolu batay mëna nek mo yaqbala de señ na nangu almayba lañu ayubal manam la amé ayub wa in aba ak donte bañ nako al akharu ka ca dess manam ala ni society yu bu ngeen ci jaayé kenn dara jaayalé ko ci sik xamni kon bu dé ci yoon sañ ko xacc néna bu ñëwé fekk la fi yow sañ la ko dello té su boba yow sañ nga ko nangu donte sax kenn dafa téw ci ñu bok ci society yu té gantu nangu xacc gi ba nga xamné té yow rek fi nek waye bu kenn ñewantum gantu xacc gi té sañ nga nangu xajj gi ndax ci yoon xam nga ni koku sañ na xajj ndax li non bo jaayé nit jaayalé ko ci sik ci gisé sik bu xamé sik sa ganna wattu gën lu ko ci sañ na ko xajj kon nak yaa ñu nga bokkal société bi nga nek fi yow ñi dello ci la ngeen jaayoon té on sik waaw kon doon ci sax ka nga dendal mu tok tam bokk ci société bi da gantu bu tay sañ nga nangu jëlat loolu ñu ko jaayoon té lolu xam nga né mo war sax ndax koku xañ ko délu ci wo yuqir té sañna saxal bu deynin ci bor li man ñew ko xamné la yutta mu def ko tumal alay ci mom né na man gëna bok alal ju muy société nga wax né amel nañ ci alal société ji diw nangam bu fekké diw mo wé du ko lay tumalé du sa xarit ba sa bay ba soyay ba sabam ñu lay tumal rek kon lan ko saal amal nañ ko ci alal ji te muy alal société du te yon nang ko mala sara bi waxna walahu an yuqir bi daynin fi malil mufawadati wa yalsama ma aqarra bihi al akhara إن كان إقراره لمن لا يتعام عليه بالكثير في إقراره له بأن كان أجنبيا أو بعيد القرابة فإن أقر لمن يتعام عليه كأبويه وأولاده وصديقه فلا يقبل إقراره. أنا كم وحل أملنا نكون هكون كن كم نطمع لمن خارتم با دايم با بايم با نين كن نسكن عنه ويبيها تسعين عجاي بدين كبار على نسوسيتي جي من جا جاي يو كو خم لا فاي في ساسا نين ديغنت ديل رك مو ورا فاي لولو سون جا جيكي جيكي ديف كو te do ci diso ki nga sekkal manam ni nga sekkal société bi la shira way daga ñu jënd nak bi ci bor ma li ñu bañ nak mom moy nga dem rek jël marchandise andi bolé ci alni société ji te fayoko nga xamné koko bor nga koy amel wa lolu mom neñ dañ koy ay té na borom sun jamono ñoom dañ ko sétal ndax da melni tay bu ñu amono société ngen gis ko le mo ngoy jox marchandise ngen jël marchandise mo andi def ci rek nonu ta amel ko bu ngeen jaaye fay ko ba dele sa ngeen fay ko daal lool ci sahir mom nimbal la way lolay aya nang nay nga jaay daal lo xam des lako fay fi sasa dang koy top ba ke lañu lay fay waye du nangu nga jënd marchandise andi ci alliance andi ci société bi defayoko mo ñaar ta kitabati niki joto manam bu fekke alali society bi amna ay jam yow do jek jek sanci jotonte kenn te gisowo ci kingo sekkal bu ngeen and ci way do jek jek rek daldi jotom mu ne ko joxel nangam ñu gorel la wala ngane ko am ngeen jotom mom moy da ngeen di jugo ci Allah sangam dele bu ne mu joxe ci nangam wa hitqin halal mali nak gorel ko ci Allah mo ngane ko ala sangam joxako fi sasa ni gore la fi sasa lolou moy tam donte eppone xaymay jamm bi ko don jaayit do meuna jek jek wax ko ben jamm bok ci alni society bi te diso wo ci ñang ko sekkal wa ismun ko rafa def wa ismun waye xana man na nek batay ci jargi wa atafe ci kitabat kon wa ismun lay dina ñu wa isnil ak digal ni habdinal ab jam fi ci jaayati ci yahantu aw mufawadati wala sharikatu mufawada neena ab jam bo xamni ni ngi bok ci alali society ji do sañu jek jek digal jamba yahantu te amo ci digal ko ko sekkal lan ko digal jam na ko yahantu rek waxtan ci ak ko sekkal ni nga sekkal society bi aw mufawadati wala defante kenen mufawada ci alani society bi ala gi nga xamne ñeen ko sekkal muy society nga bëgg ci dugulat kenen mom mu bokk ji da ci am sañu def ko dindi loxom di ci def ko dindi te disoko ñu ngi nekkon sekkal yu ken xalaatu ko da dem society bi ñeekal society bokk ci woon kenen ku bëgg duggu ñu ko waxtane bañ ñu bokkon society bu ñeek bi and ci waye men yow rek nga gis sa mbokk ba sa xarit dal ko ci duwam dal ci bokk ci dal ci am sañ sañ yépp lo xam ci defa ko dindi te diso ko ñu ko ñëkko na xeqal lool lay waxna aw mufawada lay waxna aw sharikatu mufawada fi malil mufawada li salisin tajulu yaduhu fihi ma'ahuma ko ko fala tajusu min ahadihima illa bi ithni al-akhar wastabadda badikuna manam fete wona akhis qirad ajjal qirad bi rafi ci benefice ba wa qusri ak perte ba dafa wax ni nak fekke nga societe kenn waaw neena bu fekke ne legi da nga jël qirad ci kenen nak ko neena qirad do jëng jël ci kenen yow dang koy faro yow rek diko doxal fe nga xamne bu perte sa musiba la bu amé bénéfice sa musiba la waye mom bu mu joté ala ni société yi dara waaw manam bokku nit société wala ay nit ni bokku société du dé nga saña baru fele ni jox la khiraad nga diko doxal ci am bénéfice waye kon na bu mu joté ala ni société yi dara ni jamon nak bo bénéfice yo ya mom bo perte sa musiba la wa mustahiru dabbatin ajab daba bila ithni ci lu ndigalal kam ko sekkal neena sax dul dem abdaba ne dama ci soxlu gi marchandise mo xamne ci sun society bi la bok waaw lol neena bo jekki def ko te ki nga bokal society bi ba ñang ko bokal ñu uppe kenn anuñu ja kon neen daawa joye lu ci xew ya koy garantie daawa joye bu yalla dogalon yoy nga xamne mo ca ñen lañ ko won takke yeer ya yoy bu ca dara ya ko won tam lolou ya koy fay yi meen yow dong te do genn ci all society bi ndax yaay jekki abu daawa jina dama ci sefi marchandise mu jëm ci society bi lolou bo jekki def ko ta mo ci ndigal mo la sala bi waxna motax sala bi ne wa in li shirkati te mbir mom ñeal na society wa tara tax mu abu daawa ja moy society ñu waxna fa yahtassu bi zaman ma yukhabu alayhi maha kali jamin wa ikafi di yam rek garantie daawa ji waye li and ak motam bu ci sanku rek moko wara fayale wa muttajirun ak aji yahantu di wadi hatin ci denkan momit dafa djublu wastabadda muttajirun di wadi hatin bi rafi wal qasri neena buñ la joxe denkan nga jël denkan la dugal ko ci bir alal society bi ya djom woro ko na def waaw lolou nak bu fekke yalla dugal na bang ko ci dugale pertement am ci yow pertement bi ci yow dong lay aju fexel ba delo alal denkan ji ba mat te bu laal dara ci alal society bi lolou ya ko ton def bo ca ngeen fi ca ya ko way bo ci parte yi ya ko yow lay sama siba illa an ya'lamu dara bu dafa yek sharikuhu aji bokalem ja bi tahaddihi ci jagatem ga fi wadi hatti ci denkan la numay nak ñi nga bokal ba ki nga bokal society bi yeugal na ne ala gi nga denk yang koy def ci society bi yang jënd marchandise ko ci bolé te woon ko yegge ayewu nak waxu ci dara ah kon koku mom da mel kon da ko neex kon ala joju bu yalla dogalé mu perte bi dina laal society bi waaw mom ni waxna illa an ya'lamu sharikuhu bi tahaddihi bi tajrifin wadihati wa yarda bi tajrihi fiha kon farifu baynahuma wal khusru alayhima fete duga ci dugal al denkan ji ki nga bokal yeug nako te waxu ci dara kon da melne al denkan ja da far bok ci alal society bi nga xane mom bu perte amé yeen ñaar yi ñepp leenal seen musiba bu benefice amé itam yeen ñaar ñepp mu don seen jariñ wa kullun kep ci ñoom ñaar wakilun delegate morom mala wakil ku ñu wakil morom mala ñana bu ñu xasse bokku nak society bo xamne da ngeen wax ne kenn ku nekk sañ na def ko dindi te du ci deglu morom ma koku mom neena dañu japp ne kenn ku nekk du sa morom nekkul ya ko taxawal ah nga xam lu ko sañon rek bu ki nekké sañ ko ñu mënonu jëf leen te ké rek bu nekk ñu mën ko jëf leen te ci ndax ku nekk ya wut sa morom Allah salaam waxna wa kullun min al mutafawidain wakilun ay ka wakilun an al akhar fi al bay' wa shira' wa al iktira' wa al ikra' wa al iqtida' wa al qada' wa al qiyam bil istiqaq wa zaman haybi motax mu tekine kon fu raddu def na dello ala hadirin ci aji tew lam yatawalla ko xamni mingewutum jayga kal khaybi ni ngi dello aji jay ju fadu ñena bu fekkone kenn jaay na dara ci alali society bi tele ko fi kam ko jaay mom bu yalla dogale mbor ko xacc ci day ñew rek xacc ci jox delo ko kimu fekk kimu fekk du won sax moko jaayoon ndax ko jaayoon neeku fi waye ben lay neen la kon bu ci gisee ci ko war ko xacc ci nako xacc ci ki fi nekk leen du aajo muy xaar ko ko ñu ki nga xamne mo jaayoon jaay mi tele ko fi ta bokkon ci society bi lu wax ne mom mala jaay bu fi nekku te man nga ko xaj ci fi nek rek jërul xaar ko ga da ngay wax ni kon ah balang ko mëna delo ki fi nek te baña xaar ko ko bu fatte sarto ñu waxan ni moy tax ni jaayal la te nekku fi da nga ñew man ko xaj donte at kat ba ko nangul ko ko lolu ni ca waxon ni sarto bokkon na ca mu baña am bara mu wër ni amuton bara da ngay saxal ni dal li ci mom ko jënde won te bu ngi koy jënd ci mom amutone bara moy nekutone lu melne jam bo xamne ñu digontone lu yag doko xacc fekke lolu won mom lola waraw kon bu nak lu dama non kon faaw nga da ngay saxal ni jëndal naa ko ci moom muy lu wër nga saxal ne itam amutoon bara saxal dal ba nga ko jënde yooyu na leer su boobaa rek danga ko mën a delloo ki toog ci société bi te bañ a xaar nga bokk ci moom te jaayam la te nekk fi moom. Lu faraa di wax naa كالرد على البائع الغائب الذي ظهر في مبيعه عيب قديم لمشتريه بعد شرائه في توقفه على إثبات شرائه بهدى وتاريخ الشراء تصاحب إذا لو كي خاني ما في تو تبع خار كلا جايون موي إن بهدى دم سرنا غيبته فدونا دفت كلا جايون دم تدم بنار سري ولا يجر نعيد ديكو خاج سيكي تبع خار كوكو moom la misaale ka xachratil ayaami bayna al baladayni maa amni tariixi wal yowmayni maa xawfihi waaw maa dem bu sori bi ci yoo jamm ni ñu ko daan takk ci bu fekkee ne yoon yi jàmm rek amul luñ ci ragal kon bu loolu matee dox fukki fan ak sori la bu fekkee yoon yi am na tiitaange nag moom kon moom ñaari fan dong jàpp na ne ak sori la kon fa mu dem bu demee noonu